कैसी लगा रहे हो? जरा तो इतना बता दो भगवन, लगन ये कैसी लगा रहे हो? मुझी में रह कर मुझी से अपनी ये खोज कैसी करा रहे हो? मुझी में रह कर मुझी से अपनी ये खोज कैसी करा रहे हो? जरा तो इतना बता दो भगवन, लगन तुम ही हो श्रेष्ठा, तुम ही हो नजारे दिखा रहे हो। तुम ही हो श्रेष्ठा, तुम ही हो सृष्टि, गजब नजारे दिखा रहे हो। मुझी में रह कर मुझी से अपनी ये खोज।